Angin pangnepikeun ka asih talata kamega pangmawakeun ieu cinta ka anjeuna nu kaimpi tadi wengi nu kasawang nu ngalangkang unggal berang. Rasa nika cinta mah tos aya kembang kabunga papaes endahna cinta kahariwang pengasna tangka harepan di harita Papa is